50 languages. 84. 84. Minulý čas 4. Minulý čas 4. Číst. Číst. Četl jsem. Četl jsem. Přečetl jsem celý román. Přečetl jsem celý román. Rozumět. Rozumět. Rozuměl jsem. Rozuměl jsem. Rozuměl jsem celému textu. Rozuměl jsem celému textu. Odpovídat. Odpovídat. Odpověděl jsem. Odpověděl jsem. Odpověděl jsem na všechny otázky. Odpověděl jsem na všechny otázky. Vím to. Věděl jsem to. Vím to. Věděl jsem to. Píšu to. Napsal jsem to. Píšu to. Napsal jsem to. Slyším to. Slyšel jsem to, slyším to, slyšel jsem to. Donesu to, donesl jsem to, donesu to, donesl jsem to. Přinesu to, přinesl jsem to, přinesu to, přinesl jsem to. Koupím to, koupil jsem to, koupím to, koupil jsem to. Očekávám to, očekával jsem to, očekávám to, očekával jsem to. Vysvětluji to, vysvětlil jsem to, vysvětluji to, vysvětlil jsem to. Znám to, znal jsem to, znám to, znal jsem to. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.